أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مكي المنافقان قبائح ذكر شو بیاور پسی ترغیبات و جهاد تا اذن هم ترغیب چلی گی من یشفع شفاعتا حسنا او دا تحریز دے ایمان والا تا پا جهاد بندے دیتا شفاعت حسنا ویلے دے بیا اور پسی اس بات بکی دا توحید و دا قیامت اللہ لا الہ الا ہو سر دی آخوا یا تون ما لکم فی المنافقین فیتین دا دی رکون آخوا و دیکی دا منافقین و احوال و داغی اقسام ذکر فی لکس انچ مخ کی خلاصہ کی ذکر شیو و دیکی بعض ادا سی دی چی اغی سر قتال دے و بعض سر نشتا او دا ټول اقسام دا آغا منافقانو دی چی دار الاسلام کی داخل ندی او غی حجرت ام نمی بلے تذینا ترغیب ذکر کئ مَن یشفع شفاعتن حسنا چاچه سفارش کو سفارش خیستا یا کله نصیب منها سفارش خو سفارش او یا کله نصیب منها ویبا اغلا پرخد ثواب داغی دوجه پر رب د مخ سردار چې مخ تحریز ذکر کو تحرض المؤمنين على القتال نو تحریض سره خو شفاعت ته کنه چې ایمان والا راوچته نو دا سبب دلوې ثواب دی دا رنګ مخکې چې کله جهاد ترغیب ورکو نو بعض ایمان والا سره د جهاد سامان نو اوس وی چې نور دې داغه د امداد سفاره شو کی کنه چې هغه لاسو هغه سامان ورکی چې هغه په جهاد وکړي شي کنه مَیَشفا شفاعتن حسنا چا چې سفارش کو سفارش خو یا کله نصیب منها وی باغلا برخد ثواب داغه پوجا و من یشفا شفاعتا سیئه او چا چې خبر او کړه د چا د نقصان چا چې خبر او کړه سفارش یو کو سفارش بد یا کله کفل منها وی باغلا رپټه د گناه داغه د وجی انډې د گناه داغه د وجی شفاعت سفارش ته وی نصیب برخه ته وی او کفل وی انډی دا او برخه ته حصے تا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ دا قول بخاری مسلم دوار راولو چې هغه نبی علیہ السلام د بشکل سوکراغه سوال وکاو کنه نو یا حاجت به طلب کو نبی علیہ السلام به مونږ رامخ شو اقبل علینا بوجهه او مونږ به ایشفعو توجرو او یقبل على لسان نبیه ما شاء تاسو سفارشو کې الله به تاسو لا اجر درکې کنه او الله به د خپل پیغمبر په جواب هغه څه جاری کړي چې تاسو الله غواړي خپل پیغمبر چې کوم خبره کوي هغه د وحی کنه او مطلب یې دا دی چې د چا د پاره ښه سفارش دا خیر طرف ته دلالت دی او خیر طرف ته دلالت دا داسې دی لکه د کون کې د خیر پشان دی او جنه تاسو سفارش وکړو استام اغه عمر اجر دے سورج د فاعل د نیکه اجر یا دال علی الخير کفاعلی حدیثو یا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ یا د نور نقلو چې شفاعت حسنه اصلاح بین الناس تا د خلق مینس کی جوړ جاړے کول یو بل سره روغو لغی چاوی د خلق مبارک حق خبره کول بد خبره نه کول چې چا مبارک اس په خبره نه کول بلکې خو کول چاغه سره ثواب حاصل شي چاوی شفاعت حسنا دا مسلمان د پاره دعا د خوشیشا چې مسلمان ته دعا کوي دا شفاعت حسنا دی الله په تعالی هم داغه د وجنه اجر درکې لکه ته عمر حق کې سره سوالو کی رور بای مړ دې ګناهګارو زمونږونتا دنیا کې ژوند ډیر کړل دې دې غلي وانته د الله درزا د پاره مونږ یو کوې نه پلو کړو دې تلاوت کو یا سي کړل رااله یو بس کیناستو دغه د پاره سوال شروع کو دې ته شفاعت حسنه وی دی ورته د الله دربار کې سفارش کی کنه چې الله ګناهګار بډې روح مسلمان او موحد او عقیده د توحید او دیوبه په خپل فضل او کرم دا دعا د شرفیخه ادا بهترین سفارش دی د نومو د نمودو د بدل د پاره نه د شفاعت حسن دا وایي چې عامه کا چا چې خبره وکړه د چا د فائدې یا کل له نصیب منها وی باغله پرخد ثواب دا غې د وجی دا غ د فائدې خبره وکړه معنا سو یو سړی دی هغه دی قابل دی چې اوزه ته ورسی او بغیر ساده سفارش نه داغه پہچان ال تند راځي د دې وجنه ته لګیو داغه د پاره سفارش کی چې دی ګورې ته دی او دې اهل دی او مناسب دي چې د لور کړې شي دی او ته محتاج دی نو دا تاخه سفارش وکړه دا خسته خبره ده داغه د پیړې د خو هغه دی قابل هم نه او مای اشفا شفاعتن سیئه چا چې خبره وکړه په دا خبره د چا د نقصان یکل له کفل منها وی بدلر انده پیٹی دا گناه دا غیه دا و جلومبی که ثوابو فیم داسه ده یو سڑه ده یو عهده احل نده ایو تل لگی و دا غده پار سفارش کهی او اغا پا اغا عهده آغستی کی گی یا اغا تا اغا منصب حواله کی گی دا دا بد سفارشو کو ناکار سفارشو کو دا دیو جنا اللہ بدل ویزر ورکی ویزر اجر نشت اجر خلومبی که ده که ویزر ده بوج ده کفل ده انده ده بوج ده پیٹی ده گناه پرخده ده گناه عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وی وی شفاعت سیئه دام دے چې اوسړی چغلی کوي دی او تن خبره بل تر سی چې پلان کی داسې وی هی المشو بالنمیمه دیو جنہ خویلو حدیث کې کنه چې جنت ته بنځینو جنت ته بنځین امام هغه سړی چې هغه چغلی کوي دی او خبره لګی بل تر سی د بل لګی بل تر سی دا ډېر ناکاره قبیح صفت ته او دومره قبیح صفت ته چې پس د مرګ نه داغه په قبر د عذاب هغه آثار ښکاری چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې کله راته وروته وی دي دوه کسان له الله عذاب ورکړي او دې څه ډېر غټ ګناه نه وکړي معنی شرک او کفر نه وکړي دا یو چې د بچو غلی کوله یو خبره به بل تر رسول دی او جن په عذاب هغه شروع دي حالانکه نور نه کو مونږ پابند روزې پابند حج به فرض وغه کړي زکات به فرض وغه ورکړي چا حق نه لريواله او صرف دایو کار کړل دي چې د وطن خبره بل تر رسول او بل بل تر رسوله د دې وجه نه د باندې عذاب دی دا بل چې د بزان د خپل وړو بولونه بچو معنا وړو بول چې به وکړو نو بیا به خو پورا تسلی نه راوستاو پاتې دبا نو که کپڑے به ګنده نه پروا نه د ساتلې او د عبادت پاغي کې کړی دي کنه نو ظاهر کې خوړو وړو کوم ته خبره ښکاری ولی د فقه په لحاظ چې وګوري دغه بصورو وړو بول دی نو ساس کې به دي تلې کنه و ساس کی بدی تیلی کولی در پورت تسلیل در آوستی پا یو ساس کی پرو ساس کو سر کپلا نپلی تیگی مرے کپلی تا شو پلی تا دا و داغا حکم نیلی جدا پاکی مرز نشی پولی در درحم دا فقه مسئلہ پتا سوری دلی چی در روپے مرضیت تلیفی دی سورو پر آزی در دینا نجاست کم دینا آغا معافو دے معاف دے لیکن نجاست خودے کا ہے اگر چی معافو دے معاف دے ہو بیا والا مصر زاور کن قیل هی الغیبه مظهری وی یو سړی لګی او تن کی او گناه له او دی لګی او دا غی تذکرہ کی چې ګور پلانې دا چل کینوم ول اخلی نوس دې په ډیر لوی جرم کې راغی لکه څنګه چې تاسو ته تیر دي چې غیبت لوی جرم دی هغه جرم دی چې کبایرو کې دی قران کریم سوره حجرات کې مستقل ما تا منقی چې ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت به بالکل نه کوي ګوره کوم مسلمانان دی دا خود عمل ورور غو خلن دی او بلکې بعض روایتو کې اگر چې کمزوري دي لیکن صحیح روایت خوشته کنه داغه یو قسم تایید دي او شواهد دي داغه د پاره چې د زنا نه زیات ګناه دي غیبت د زنا د پاسه کړی دی ښا کومره لوی جرم دی په سړو کې جرم اونوي کته په دې کې را شفاعت نو صحیح او چا وی به مراد تی اساءت القول فی الناس ینالو به شر دې خلکو باندې کې بده خبره کوي او شر را پورته کوي د شر په نه ده تابت شرن دے او چې ته ورځي نو په کسان اړمای یا د شر داسې خبره کوي چې خلک یو بل سره اخته شي او یی په داسې خلک وته وي نه چې کسان به خو اګناستي یو بل سره اداغي یو خبره د خیال نه مخ کې چې داغي من څه خبره دی رشي نه یی شر کونه چې اگر راشنه خبره وکي دا پلان کې داسې نه داغي خبره یو بل سره ترخه شي مقصد د دوسری شر راپور د کولی کنه دا ډېر ناکار څه لري شفاعت سیئه وګه او ابو هريره اعلان وي وې دام دي چې وسړي لګيو دی او مسلمان په قتل کې شریکيږي د مسلمان قتل کول خو خود لوی جرم دی د مؤمن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم او که وسړي بل سره امداد کړي من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمه لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمت الله ابن ماجه روایت مظهرین او مفسرین دل تراوړو چې کوم سړي لګي اغه د مسلمان په قتل کې بل سره امداد کوي په نیمه کلمه اوسو په نیمه کلمه لکه پورا کلمه خو عربی کې دا استعمالي کې چې اوقتل اوجنا اوقتله نو دی وته اوقتل او نو وی پورا وته وی اوق سو اوق هغه ټول یو نه وی نیمه کلمه وي نو چې لا بیا زه وته خو چې پلان کې ځای کې یا دا سره وان دي یا په دې طریقو ولا لاشه یا دا سه وکا نو ظاهر ده چې خو سره امداد وکنه هر طریقه باندې چې امداد کوي د مسلمان په وجلو کې د بل سره نه لګه څنګه هغه وجون کې لوی ګناهګار دی نو دغه شان دا سړی چې قیامت کې راشي د دوه دواړو سترګو مینس کې ویلې کلی آیه سم من رحمت الله دې د الله د رحمت نه امید دې را روان دي دا هغه سړی دی چې د الله د رحمت نه امید دي دا هغه شفاعت صحیح ده کنه او مسله چې عامه دا سی وایا چې شفاعت حسنه او شفاعت سیئه اره خبره او اره بده خبره دا اړخي خبره ثواب دا اړ بده خبره عذاب بیا شفاعت حسنه کې دام راځي چې اوسړه ټاکل کیږي امیر کیږي مشر کیږي او تلګي او داغه په حق کرایه ورکې چې دې مشر شي نو اس کاغه داغه جوګاو اچھا د پارجتا سفارش کړلې چې دې امیر شي او دا عہده دی ول ورکړې شي تا ول ووټ ورکاو هغه داغه جوګاو خو ټیک دتا شفاعت حسنه کړلې لیکن که جوګې نو دا غره شفاعت صحیحه ده هغه شرابې دي کبابې دي ځانې دي د مونږ خیال نه ساتي عقیده خرابه ده ګنده ده شرک او ده بدعت او ته بیا لګي او دا غ بارا کې راي ورکې نو ته په کمره لیکنه شفاعت صحیحه ده وکو یقل له کفل منها دا آیات محامل ډیر دي پس دا بیا هوا یا هر غزه کې ځکه ما مخ کې وي چا چې خبر وکړه د چا ده فائدې شفاعت حسنه شفاعت صحیحه چا چې خبر وکړه د چا ده نقصان بس ټول پکې رااله نو یو تم لګی دی یو تم د فیدی خبره کوي الله بولا جوړ گئی زه ته به کوشش دا کوي چې خپل مسلمان رور تکندونه کني غله فایده وګوري خصوصا بیا چې هغه ستانه مشوره واخلي مشوره چې د نواغ استا حدیث کی راضی المستشار مؤتمن مشوره چې چانه طلب شوی نو د سره امانت کې خو دي شوس دغه خدا چې امانت کې خیانت کوي کنه کوي کله چې د ناغه مشوره واغست صحیح مشوره ورکې بیا تا چې څنګه خوخي کنه هغه شان ورکې اگر چې پاغسیز کې نقصان یا خو الله ته معلوم دي کنه دوستو خو چې ستاسو خوخي نه غوړکه اگر ستا یو شان خوخي او تاغه د بل شان خبره کې دا شفاعت صحیح اشخه دې د سفارش دغه حدیث کې راځي نبی له سلام وي او تمن دي او دې چې سور خیانت پکې کوي دا غي مربي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه وخت کې زیاد او غالبا هغه چې د حسن او د حسین رضی الله عنهما قتل کې شریکو بلکې قاتل او پاغه دانه روخته د کینسر نو کسانو نه تپوس کو نو یو تنو د ویخ پکټ کا بل و د ویخ پکټ کا او څوک چې بغیر څه خیر پاو غي وته اسیم دا داسې مرض دی هغه زمانہ کې خدای علاجونه نو چې دا پره خوريږي چې خوريږي سرطان نه کنه کین سر دی نو ولې ترې کې ځان نیمګړی کې دا عبد الله ابن عمر نه چې تپوس کو نه هغه ته وی ویخ پم پکټ کا بس اسیم مرض دی راغلی چې مری دی نو مری با قرآن دا کومه خامخا چې خبر ځان لګوي دا غنه مشوره طلب کوي چې سو کم کنه ما باندې دغه دانه دا خبره را روانه ده طبيبانو را تویل دي چې دا د علاج نشته او سیم نشته هغه وخت هم نو علاج چې کله خور شي مې چا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته وی کنه وې تا هو لږه مشوره ورکړه دا غوتې زمانه مشوره غوښتي وا چې کله مشوره را غوښته نو بیا و ځاغه خبره کوم چې ځان د پاره مې خوغي او کله مشوره خبره نه ویني زما دا خوخه چې نن د دن یو ګوت کټ شي تبا دې د الله کټ شي بلو دې فقټ شي بلو دې سوسترګي وباسي تا ګورې ځانندې وګوره ځانندې لیکن مشوره طلب تا چې مشوره ده نه چان طلب کړه دا مو وایي چې ظالم دی داسې دی داسې دی ته به مشوره صحیح ورکړې هغه ته ځکه ته به خبره د بل د فائدې کې د نقصان به نه کوې او چې د نقصان خبره دې وکړه نو پای کې به راګیرې نو بس بیا ځان وتلی نو دا نه وایو چې ګنې مونږ دومره پاتې یو ځان وتلی ښه په دې خبره باندې چېره مونږ څومره فایده د نورو خلکو لټوو او څومره نقصان د بل لټوو مونږ چې له چا سره نالګي شي مونږ نه هغه به د لوټې او د کټیو د پټي په سر باندې راغلي لیکن بیا مونږ لږ وخت هر قسم نقصان د سودا جایز ګڼو چې دا ګنې حلال دي دا مې ښه کار وکړو مې یخ شوې دا پکې ویو مو نو سوچ بیا پکار دی ځان تلل پکار دی شرایط باندې مونږ عمل کوو اسنه چې بدی بل سیس کې راشو شفاعت نصیحت یې کول لو کې فلم نن غرور ضرور ته پاره داسې دی چې تربور دی نو کوشش بدا کی چې غرور لاندې کی خرابې کی خدا کوشش نه کوي چې دی اوچت کی او دا په پښتون قوم کې ډېر زیات دی په نورو قومونو کې ډېر نشته په نورو قومونو کې ډېر نه بدل نشته په پښتون کې ډېر زیات دی عربو کې نشته هغه به ضرور د پاره فائدہ لټي ضرور ډېر خلاف هم دی خدا چرته نشي کېدی چې هغه ولګي او خپل رور لغپی وي او یا بل پنجابی هم خریده ده نه خو پښتون هغې ته هم که څه جراثیم رسېدلي د دې د لاسه ورسېدل د پښتنو د لاسه که نه یې ګزاره کوله هغې ګزاره کوله خو دې ورسېده که نه معاشره کې ورسره یو ځای شو نن هغې هم داسې شوي دي پاکستان کې چې بیا اوسي نو ټولو دا خوند واخېسته حالانکه ستا رور دی ستا پې ښه نه دي سود نه دا بې بد سود دي او اکان الله دلته کې کیسه مشهوره ده والله عالم چې شوې ده که نه پاکې دې بانډه کې مخکې د یو ورور د بل سره نه لګي وه دا غیر ورور زامن مامن وو دا غبل نه وې سیم نو نه زیشت نه لرو اوس هم غالبا نشتی به نو هغه دا څه وکړو چې دا غرور ورور زویل واده کو ورور زویل واده کو ته باندې دا نه زینا نو کور مرغابه کتلې او مرغابه وا او دا ارډ نه ولا ډوله کې مرغابه ورو دي زما دا مرغابه مرغابه ته واده دي مرغابه ولا دال څه ولا یې ولا مرغابه را وستو یو واده ولا کو دا ولي سیالي کوله غسه چې دې دا سکی نه زده اوله کله الله بنده خوشاله کې کنه زکار او تنین او تاسو نسل خو پاتې شه کنه یو ورور دشته او دا یو ورور نسل دی نو نسل خو پاتې شه شو کنه پاتې نه دې په بس دا کی بس بدی به شيخه دا مسلمان شان خو بیا ډیر اوچت تیر دینه چې جایې کې غدا شو کې خو د کافر سره هم دا چیز نه کوي د کافر سره کافر چې په میدان د جنگ کې راشي دا غي جدا مسله ده ای کی او بیدا کی وای داسې کوی ماتس کفن نوم په الحرب او شر بهم من خلفهم چرستو پیړې په اوتر واخه لیکن یو په عام حالاتو کې دي عام حالاتو کې خصلو کافر خلا پرې د زناور سره هم نه ګره صحابه کرامو که کافر لسټ والے دی په میدان د جهاد کې والے دا یاد تا او دغه وجوا چې دړه دړه او مسلسل کافران مسلمانان کې دل داولي داغي اخلاق ته قتل عام حالاتو کې داغي داسې اخلاق چې خپل حق بل تقریری فل حق بل تبریری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته په دې کې یو یهودی راغې مشهور تاریخی د سیرت واقعا او نبی علیہ السلام داغه نو قرض راغستو دا يهوديان مخکنی بنیا غانو دغه ته مدینه کې اوسېدل انصار وبلاغین قرضیم راغستې او سو خزرجو نبی علیہ السلام دې څه قرض راغستې وا نو وته ویلو شرا مثلا دواب ته پسبا طالب دا پیسې در کوم یا میاش پسو هغه اولګې نو داغه یو پیندر و د شپه پر دې مخ کې راځه ټیم لا پاتېو او نبی علیہ السلام دا څنګه ناشته چې غاړه ته ولا صادره واچو صادره ورويشتو اجو داسي تاو یا صادره تاو تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط مبارک سر شو او ته وی انتم یا آل عبد المطلب لزو مثلا تاسو د بنو عبد المطلب ټول وی ټال مټول کوي خبره کې ا دې که صحا ورا پای څه دا برداشت کولې شو او چې څنګه دا نبی علیہ السلام پوښوې کینه دا صاحب دا حق دی دا حق دی دا ما ته واقعي دا پیسې دي دا واقعي ما ته دادي نو دا صاحب دا حق حق دا شته چې هغه مطالبه دا سوي خو بیا وته وي هغه يهودي ته وي وي بل کس خبره چې کم تیز او کړ غالبا عمر رضی الله عنه هغه ته وي وي زو او دا تړې اما ته چې صادره چولې دي مونږ د دې بل خبرې ډېر محتاجو چې تا د ته ویلې چې په صحیح طریقه باندې زره مطالبه وکړو کم ټیم چې ریټاکر دې په هغه ټیم راشه او ما در ویلې چې د ټال مټول مکو او د خپل پیسې ورکو تا به دا څه خبره کړې و ا يهودي زر صادر پرانسته نبی له سلام له لاسونه خولول چې د الله رسول ما صرف کتي چې ته د الله رسول یو کني ایمان تر ازم ما ستاره صفات لیدلې و چې په دې کې دا یو صفات ته چې سمروم دی غو سکه نو دومره په دې کې حلم راځي سمروم چې دی غو سکه ولې دا خو د غوسی خبره و چې ته سلوور دي مخکړه دي پنځه ورځې مخکړه دي سورې چې ته غو سکه نو دور دور او پدې کې الله صبر او حلم راوړي دا خپل چا کې دا صفت نشي کېږي سیوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پیغمبر ښا دا مسلمان د فارم د محمد رسول الله هدایت دا وخه چې اخلاق پستا صفی آیات کې اخلاقیات پراته دي کنه څومره ښه اخلاق دي کنه پای کې د خلکو فائدہ ده څومره بد اخلاق دي پای کې د خلکو نقصان دي کنه نو یو شفاعت حسنه کې راغې بل شفاعت سیئه کې راغې بیا سوچو کا نبی علیہ السلام وی تاسو کې د ټولو نه غوړه غري چې اخلاق وي کډیر اوچت څړې ډېر لوی علم دی وسره د دنیا یا د آخرت یا وسره ډېر لوی مال او دولت یا ډېر لوی منصب او د یا ډېر لوی نسب والا یا خاص ډېر زیات دی خو چې کله اخلاق پکې نشته نو دا مرتبه لاندې کړه چې د دې حیثیت نشته اخلاق والا اوچت دی اگر چې په نسبت دغه صفاتونو باغې کمی لیکن اخلاق اوچت دی دا د قران کریم تشریو د محمد رسول الله ټول زندگی دا سیوا ځکه خو عائشه رضی الله عنها وی کان خلقه القران د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نسو قران ته ګوره کنه او کان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله تعالی په هر چیز باندې قادر او محافظ مقیت په معنا د حفیظ راضی نگهبان حفاظت کوونکې ساتنه کوونکې مقیت په معنا د شهید راضی حاضر ته وی مقید په معنا د حسیب راضی حساب کوونکی ته وی مقید په معنا د قدیر راضی قدرت والا ته وی وس والا ته او دارنګي مقید په معنا د رزاق عمر غلې د لغت کې رزق ورکوونکی روزی رسان دی الله روزی رسان روزی ورکوونکی یا معنا د عامه کې آیات سره ولا غوښنه الله روزی رسان دی چې روزی رسان مینه دامو آیا جزا شفاعت حسنه حکما نبیا بسخرم یا شفاعت سیئه حکما نبیا بسخرم الله وی مقیت زم غره رزق او روزی به در کوم یا مقیت په معنا د قدرت والا دی غره نن خو تا یو تن سره زیاته او کو نقصان دی ورسو خو سبارا یاد کا چې د الله دربار کې بولاړي ها الله ډیر مقیت ذات کې قادر دی نو دا ټول معنی دلته سیدی یا محافظ او حافظ دی یا گواه حاضر دی تاسو اعمال ته هر عمل هغه ته مخې ته تاسو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها او کله چې سلام وکړې شي پتاسو اذا حييتم بتحية کله چې سلام وکړې شي پتاسو سلام فحيوا نو تاسو جواب ورکړئ بأحسن منها په خیسته سره داغینا او ردوها یا جواب وکړئ په شان داغي ګوره دې مخکې سره سره بدلې د مسلې د سلام وې د مسلې د سلام اصل کې د مسلې د جهاد سره ربطي مربوط ده ا دغه وجه دارا چې کله جهاد د لال شو سو پتا باندې سلام وکړي نو په خطر طریقه جواب کوا اصل چې ته دا وې چې په مې سلام زکو کوجه زمانہ ویریدو او د کافر دی چرته او بیا ته لګي او غوجنی یو جزئي واقعار اغلی وا او الله جل شانو پاغه زور نه راولې غلا ا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفوخه چو ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا تاسو باندې چې څوک سلام واچي دعوت مو آیا چې ته مؤمن نه سي په مو سلامونه کې ځکه سلام خود مسلمان خاصه ده یال ته چاوي کلمه د سلامتی مراد ده کلمه د توحید کلمه لا اله الا الله او دې مقام کې تحیه سلام دې کله چې شفاعت حسنه ذکر کو په دې مو طریقه باندې رب تو ګورا سفارش خیستا نو ذکر کړي داغي او خاص فرد چې د سفارش خیسته یو فرد ته هم د افراد غډیر دی ماته ته وي خو یو فرد تحیه ده تحیه معنی څه دعاء الحیات په جون دعا چاته کول کا چې وې السلام علیکم نو معنی څه تاسو دې الله بچ کی دا فتونونه الله هم بچ کده سزاګانو د عذابونه الله هم بچ کده بدې روزینه نو مر کا پات مری ته تاسو ته دعا وکړه چې الله دې ژوند دې ساته کنه دا بهترین دعا ده کو د تحیه وی دعا ول حیات نو قانون دار اغه چیزا حییتم بتحیتن کله چې سلام وکړی شي تاسو باندې سلام فحیو نو تاسو جواب ورکې بیا احسن منا په خیسته سره داغې نه ورود دعا جواب وکې په شان داغي دا مشهور تفسیر دی چې مراد د دین سلام شرعی دی عام مفسرین هم دا ذکر کوي اگر چې دغه جزئی تفاسیر وو لکه امام مالک رحمه الله وی به مراد تحیین تشمیت العاطس ته یو سره پرنجیو کی او تاغه جواب ورکه دا مراد ده نو کله چې هغه پرنجیو کو خوچ مسنون دعای ویلی چې څنګه پرنجیو کو ناغه وی الحمدلله نو ته جواب کې چې يرحمک الله سو يرحمک الله ته تشمیت وی ته تشمیت کې او چې هغه صلا هغه کله پرنجیو کو هغه الحمدلله نی ویل نو ته بیا دعاګانې مکوخه ولې هغه سنت خلاف وکړه سنت خلاف چې څوک یې هغه دعاګانې نشته بلکې کبیدات یو کو هغه سنت روان کو نو بیا وته خیره وکا هغه د دعا کوم سخت خبره وته کله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بارک راضی کې وته هغه خوا کې ناس کو پرنجیو کو اج څنګه پرنجیو کو هغه الحمدلله والسلام علی رسول الله الله الله استعین دی او محمد رسول الله علیه السلام نه خبره خو صحیح وه غلطه خو نه وه مونږ پونس کې نه وایو ور مونږ کې وایو السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته او دا رنګ مونږ چې د نبی صلی الله علیه و الی و سلم نوم ذکر کوو و سلم په اخر کې وایو کنه وایو سلام کوم په غتو او چون کې د زین او کنه عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته جواب ورنه کو چې رحمک الله الله دې پتا رحم وکي بلکې څه وته و سلام علی امک تا په مور دې سلامي اغه بلر خفاش کنه ویتا ما ته د مور ذکر وکړ چې ما په مور دي سلام نه واده ویل مور ته مې لکه انځلو ناغه نه خو لکه دا مقام ده نه دی لکه خلک ناشتي وي لکه شانتي دا مقام ده نه دی دا ما ته ته خولا چې دا ما سامور ته دعا کړې لکه انځل مې نه لیکلی صحابه د خپل نه بده خبره ده نو ویخه او سلام علیکم ته خو دعا لکه یو تاسو مخلص سلام خو یې چون کې دا خبره ستابانه بده ولګي دا شان دام بده لګي محمد رسول الله هم ته خولې دي چې کله پرنجي وشو الحمدلله بس خبره ختم شوه نتا په کې ټکی سم سیوا کاخوا اجي دا لوی لوی کړکړې یې سیوا کړې چې دا غیب وسحالي چې پرونو کې بلا سیوا کړې دي په دعاګانو کې بلا سي جنازي ټول خلکو لبا نه کړې په یوه کې ډوره ټکی سیوا کړې چې په سنت کې ډو درک نه لګي دی غیب وسحالي یو ټکی نه او به مستقل هغه امي سړې دا غریب ذهن طاقت غو نه نشته اته خو په ذهن کې چا چولې چې دا سوکتا ته وي چې دا په کې نشته دا دین دشمن دی ظاهره ده چې خو خود دین دشمن سره به دشمنی کوي اپا حسد هغه به بد سوایو ونه دا هغه چاو چې هغه مولا ده علم والا نه نو په کار دانو چې اصلاح کړو چې بای ٹھیک ده تر اوسه غلط را روانه وای شي غلط ته می وای کنه کما صلی الله وسلم ته به کیسه ضرورت چې تاسو ښه کنه دا ضرورت په کې وای چې کوم په مونږ کې وای کنه تا ټول فقها او لکلي د کبیرین چې والي تر شامی پورې احناف مبسوط چې په دې کې هغه صلات چې کوم صلات په مونږ کې دي درود ابراهیمی چې ته مونږ نه پکې ولې نه وای چې دا پکې دا کړ کړې کمزورې خو ځکه موضوعي روایت ته پکې او بیا وځوي مولا باشد کې چپ نشو دا جیمی قرطبی کې راغلی وي نو قرطبی خو مالکی وو ته مالکی دان ته غوانه دی وای او دویم قرطبی ما ته هو قرطبی کوم سند ذکر کړل به سند خبرې وته مانی انتهایی کمزورې واهي سند بیا بکلوی شفاق قاضی عیاض راوړل دا کتب کسان دي بل څو کډوشتا چې غیرا ذکر کړی کما صلی الله وسلم تا هو قاضی عیاض چې په شفاق یې اوغان لخبلا حنفی نه دی یو عالم تیر شوی دی خو روایت کمزورې دي ته کې هنورم بل روایت دي کمزوري ٹھیک ده خو روایت په بکیو می خو کمزور روایت انتهایی موضوعی روایت ته نو تا اله موضوعی روایت باندې ایمان وروړ او صحیح روایت ته مخې ته بخاری مسلم او د غنو کتابونو نه درود ولې نه وای چې کمز کې وای اللهم صل او یو دې ځان ته ګرانه کړم دا خو دې پکې خطا شي او بل هغه صحیح درود دې پرې خره بار صورت سلام کول دا د ایمان وال شان دی او په هغه طریقه باندې چې السلام علیکم دا قسم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خولې دي فحیو کله چې تاسو باندې سلام وکړي شي په صحیح طریقه فحیو نو تاسو جواب وکړي به احسن منها په خیسته څخه دا غینه تاسو په خیسته طریقه دا غي جواب وکړي نو ماوی مراد تی سلام دی امام مالک رحمت اللہ علیہ مراد تی تشمید العاطس تی لکا ما چرتا ہوئی او مشہور عالم ابن خوی زمنداد چوتا ہوئی مالکی رحمه اللہ اغوی مراد تی حبا دا کل چی تاسو لسوک حبا تاسو تسوکو حباو کی مانا سو تحفہ محفدر کی نو بکار دی جتم دخپل واس مناسبو کی کنا او کنور سنینو حدیث کی راضی دعا خواتا ہو کنا دعا خواتا ہو کنا خدا گو رے حق تی دا غو چکه لاغه تعالی صحابیه او تحفه درکړه نو بکارداري چې تاغه ته کم اسکم دا دعا هوږي چې جزاك الله حدیث کې را دي چې دا وایي چې جزاك الله فقد ابلغ في الصلاه دارنګي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب والا بعضی کسانو کې جساس وغیرہ هغه دا خبره کړې و چې مراد دې نه حب ده چا یې مراد کنه دعوت د صلح دې چې اوسړی تعالی رسول هی دعوت درکې چې دشمنی داس نه لګی داس طرف غنی دا نو پاره کې ته قبول کړه دعوت دا نه چې ته واپس کېږي ها چې نه نه زماغه به مني چې زه وته سلام به مني له رسول حکم دا خو صلح نشو صلح خو ویلې د چې سبا تخپل خبره پرې دی سبا غ پرې دی ا کته وای چې نه زه به یوم نه پرې دم هغه به پرې دی نه خو بغرانې دا په دنیا کې اوسل هم نشي دا دعوت د صلح دی او بهتر هم دغه چې څنګه دوم به ما وې چې مراد څه دی سلام دې لکه څنګه چې معنا ما او کړه کډیرو زینو کې تحیه سلام طویلی سوره احزاب کې براشي 44 نمبر آیات کې سوره نور کې براشي 61 نمبر آیات کې سوره ابراهیم کې را روان دي 23 نمبر آیات کې او بیا لفظ د سلام قران کریم کې اون غړو زینو کې راغله دي معرفه هم راغله دي السلام نکرم راغله دي سلامون سوره مریم 15 دارنګي درې سلويخ وو سلويخ سوره هود نه شپې ته انعام کې سوره طه کې رات کې نمل کې غړو سورتونو کې براشي نو دې مقام کې مراد سلام دي او بیا احسن منها معنا په خاصه سره داغینا څنګه حدیث کې تفسیر راغله و چاغو یا سلام علیکم نتو و علیکم السلام و رحمت الله چاغو یا سلام علیکم و رحمت الله نتو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو او بعض روایت کې راځي کمزورې دا اور په سیم ویلې چې چاغو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تو علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو و مغفرته ذکر اخر شکنه او دا د انبیا او طریقه ده لکه راو شي ان شاء الله د ابراهیم علی السلام چې دو فرشتو د سلام جواب ورکړل نو په کومه خاصه طریقه ورکړل دغه جمله فعلیه ویلې او د جمله اسمیه ویغه بهتري طریقې سره ورکا تحیه دعا الحیات او رد حیا جواب وکې په شان صداغي کم اس کم داغي په شان هوایا کنه چې هغه السلام علیکم تو علیکم السلام ورته د الله د کتاب نست کنه او ما ته حکم دی چې دا څه بکوي کنه اوس یو بدبخت باندې ته سلام وکې او اوس د مسلمان په معاشره کې اګیره ایم سپینه شوی د بمبل دا او هغه وی خیراله ته سلام جواب هغه نه کو علیکم السلام مسمره په وخت انسان دی ځکه علما وی سلام اچول دال سنت دی خود سلام جواب واجب دی ځکه الله حکم کوي فحی او د قران کریم امر دا د وجوب د پاره یاد ساته نو چې کله واجب دی نو تا هو واجب پری خور دا دی لکه چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس وی در واجب دی یاد اختر مونږ واجب دی کنه دا داسې کړی دی لکه یا قرباني واجب دی دا په نس باندې تا چې لکه دا پری دی څومره لوی جرم دی او مستقله تکه ښا او دا هغه کسان خصوصا چې د الله کتاب ته نکی دی یا هغه سوري دی نه دی په زندګۍ کې لري لوي هغه یا جمعه خان چرته نه جمعه پرځ دی او یې چرته هغه کې هم نه یو څر اختر خان کی هغه مونږ گزار یو سو قسم باندې کنه اردو والوي نو دې په هغه قسم کې دي چې ته کال په ناغو سوري دی السلام علیکم ورته ته بوته و هم بیا بیا ته خبره یې ری تا ته وي خیر علی هلته وای جواب دې پاتې شه په ذمہ الله بنده آینده لپاره مونږ پتا سلام نه کوځو تر سلام اهل نه تا ته بس صرف خلوص یې کوته خې دا اوس خبره ایوب الله چې مخه لور شي خو کنزل کوي پښتون قوم چې نن ایوب الله مخه لور شي د بالکیان او جونګیان نو دلته نو هغه کنزل او بل تو کې نه کار کنزل ښه چې په عام حالاتو کې شرعي حکومت وي او دا کنزل کړي نه دی به اتیا دورې وو هدا خزب په جاری کېدو یا به د گواهان پېښ کول په غو باندې زینا او دی ورته زینا هغه په خوشاله شي خشي دا کار ته غو کو لا لا را ته غو کو کنزل را ته غو هر ګکړي کنزل خوشاله شي کې پته مسلمان یې حدیث کې بیا ته مسلم راغلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تدخل الجنه حتا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتا تحابوا اولا ادلکم علی شیئ اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بینکم تاسو جنت ته نشئ تللی تر سوچ تاسو کې ایمان نه او تاسو ایمان والا نشئ جوړیدل تر سوچ تاسو یو بل سره مینه نه د مؤمن د مؤمن سره مینه نه او تاسو داسې شی ونه خیمه چې کله تاسو هغه کوئ نو تاسو به یو بل کورنۍ کې مینه پیدا شي چې مینه پیدا شي ایمان مو مکمل کنا وی سلام خور کې افش السلام علیکم سلام ډیر خور کې ها السلام علیکم وای او په حدیث کې راغی یو سړي تاسو کو د نبی له سلام نه چې ایو الاسلام خیر کم اسلام غره دی معنی ده اسلام کم خوونه ډیر غره دی نو محمد رسول الله او تو فرمایل تو تعیم الطعام وتقرا السلام علی من عرفت و من لم تعرف تطعم الطعام تو خوراک په غریبانو پروا د خپل وس مناسب سلام کو پاغه چا چې تی پیجن یا نه پیجن علامن عرفت و من لم تعرف دا د بخاری مسلم دواړو روایتو او عبد الله بن سلام رضی الله عنه وی رومبه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیدنو داغه د خلی مبارک نه ما دا اوریدل چې هغه فرمایل افشو السلام اطعم الطعام صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام داړوندې خبرې ما د علی رضی الله مبارک اورې چې افسو سلام سلام ډیر خور کړي صحابه دومره خور کړه چې ملګری به ولیا تلاله چې یو مرګره باسه پاسې دونه شاته بلان چې بیا به را دی خوښ نه بیا السلام علیکم دعا ده کنه بهترین دعا ده نه بهترین دعا خلکو پرې خو ده کوم دعا چې په شریعت کې نه واغې ته کارو هغه بیا د جمع کړي لیکن دې پرې خو ده چې بهتره دعا وا نو دا رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمانو چې افسو سلام دارنګي اته مو طعام غریبانو روانه خوراک او خروې د خپل وس مناسب او به صلو باللیل والناس نیام د شپې مونږ کوي چې خلک ودې یسو تاسو نیوینی صرف تاسو د الله په من کې را بي تاسو ته تدخل الجنه بالسلام بس جنت ته باندې غوې بیا جنت تاسو زه دي بیا دیکھو مسائل دی علماء ذکر کړی دي ګڼ مسائل له اختصار سره زویم پکار دي چې کوم سړی سور دی ناغه په پیاده باندې سلام کوي کل سور دے که پاس سور دے که پخرا سور دے که پا موٹر کے دے که پا سکوٹر دے وچه کم پیادر آوان دے نا پاغا با سلام کوئی دانا چه دے پیادر آوان دے و خان سے پا موٹر کے روان دے و در دے دے نا سلام مشغی وی دے دیتا سلام مشغو آغا آسی سردازی دونے او خضیلہ که ویستا مسلمانے جواب خور که پورا کنا ازر سلام خوا دے خوا دو دا داغذی مواری و پکار دو چه غال تا ناس وے نو ده سلام کړه او ټیک دی او سړی لری دی نو په لاس اشاره کولی شي خدا سي نه دا سي الټه اشاره کوي چې هغه په ویږي په ما سلام وکړه ولې هغه ونه لري اشاره کولی شي دې لپاره خدا را چې خواږه سره وان دي نزدې نو سلام علیکم وایې کنه دې کې بم به لاس لاس کیږي او بیا ډیر پکې دا سي چې په خپل وسرم نو ویږي السلام علیکم په خپل نو ویږي ولې پرشي دا ځي دا څه شی او اسی شاغوت ته برکو مسلمان ځان ته وې دا الله بندنه چراته ریږي نو دا کوم څوم دومره خلبانې خو سره وایي السلام علیکم پر ډیر کسان دا عادت ته غوري خان عادتوم جوړ شوی ډیر کسان عادت خلبې په دې تا ایسو په خلبانې السلام علیکم وایا ځان دې بل لاس ورته کیسه او بیا په کارداري چې کوم کسان کوم کسو روان دی بل ناس ته په ناس ته سلام کوي دارنګ لږ په ډیرو سلام کوي یو په دوه باندې سلام کوي کشر په مشرلوم به سلام کوي کشر په مشرلوم به سلام کوي او دارنګه په خپل کور والا باندې په سلام کې چې کور ته نه نوځي دا د قران حکم دی رسته براشي اذا دخلتم بيوتا فسلموا على اهلكم فسلم کله چې کور ته نه نوځي نو فسلموا سلام وکوي بس تاسو کار دی چې کله د الله تر طرف حکم راغی او ظاهر غوي وجوب کاری بعض علما دې ته تل دي چې سلام کور ته چې نه نوځي واجب دی خو چې واجب نه نو سنت او مستحب خو دې کنه نو سیب دې چې پورته نه وځي لکه د میلو باندې نه وځي لکه د میلو بروزي دانی چې السلام علیکم ځان تفسکاری ولر د بد کم کار چې بد ته تاغي او ځان بد نه ښکاری بلا کارونه داسې چې هغه سپیر کارونه دي لور دې دا شانتي ګرځي مخې کولاو دیو دی خو لاړه ماما کړه لاړه کاکا کړه پاغیر ځان بد نه ښکاری خزه د کونج نه نیولې دا ګرځي په بازار کې کله یو دکان ته نه باسه کله بل ته ټوکی نه نو بایر ځان بد نه ښکاری او په دې وته ځان بخکاری چې په شرعي طریقه باندې عمل وکړي دا په بخته قوم داري چې خپل تهذیب بدل کړو نو مسلمان ډېر خیاسته تهذیب دی او حقیقت داري چې کافر غوښتوم دا چې دا تهذیب دي سره یې کنه ته محمد رسول الله دا ارشادات دي سره دي په عمل کوي نو دین موږ په یو لحاظ سره کې نشو کولای د دې وجه نه دای کوشش داري چې مسلمان خراب کیږي دا شی ول امر وان کو او اوس وی ګډ مار اوس خو پدا کې هم دا دی چې له خیره بده انګلیش سلامونه کوي وای او سی لانګریز شو خلا پورا نه د دې وجه نه کوي سړی یو کور تر نه نوځي او پاغه کور ته څوک شته هم نه کنه هم د مزاری دل دلیګل دی ښه تفسیر کې هم په کار غل داري چا وایي کیا سلام علیکم السلام سلام دی وی یادا السلام علی عباد الله الصالحین دا دی وی او دا وی اصل کې حدیث هم راځي رسول الله صلی الله علیه و فرمایل چې الله جل شانو وی اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم السلام قبل الكلام لا خبرې چې دې نه شروع کړې دا غوښته مخکې سلام وکړه خبرې رسو کوا نو دې دا کور ته لانی رسیدل چې دروازې نه خبرې شروع کی او سلام ملام پاتې شي په ځای باندې ته دې وجه نه کور کې برکت نه کنا او لکه څنګه چې سلام د تلو په وخت کې دا مسنون دي کنا نغرې واچو کې راځي دا وداع په وخت کې کله رخصتې لې کنا هم سلام کول شي هم مسنون دي ابو داود کې حدیث راځي دارنګه دا مسله وا چې کافر باندې په يهودي باندې په نصراني باندې بس سلام تنه او کاغو کینو غره جواب ورکول شي هغه کله جواب ورکول شي دا سه خلق غریبان طب به عزت داغی نه کې چې سلام ته وکي بلل جوهم العزق الطريقه غو ناله غره تل وها دا خدا حق نه چې تر هغه عزت کې او سلامونه به کې دا مسلمان حق دی دیو جنا مسلم کې حدیث راځي پکار دادی بیا مظهرین دلته لیکلي نور مفسرین هم لیکلو چې د بدعتی او د فاسق او فاجر سړي د سلام جواب واجب نه دی رضان کو یوې لا یجب دا حسن بصری قول دی چې د بدعتی د سلام جواب واجب نه دی واجب نه دی دا مطلب نه دی جایز نه دی ته په دې نه پوهیږي لالا ټول عمر په دې کې تیر کړ جواب دی ورک به رتی لوي نه ورکه هغه پتا سلامو کتاب مې کو غواړم او چې کله هغه سلامو کو سلام علیکم تعالی په کاری جواب وکړي نبی سلام په يهودي کړل نو يهودي را تیرې دو او نبی سلام ته خیری وکړي ظالم باز خدا سي چې بس هي سلام کو سلام علیکم نبی سلام به وعليكم السلام ولي دې کې دا مطلب نه دی چې تر هغه د پاره د مغفرت سوال کوي اگر چې يهودي دي د دې مطلب دای و علیکم پتا دې سلام یې الله تعالی ته کلمه د اسلام نصیب کی الله تعالی ته دین نصیب کی دا خو ته دا دعا نه شي کولی کافر ته چې الله دې دین ترا ول نبی اسلام نه کافر مبارک دا دعا نه کوي يهودي را تیرې دو سلام یو کو چې سلام علیکم یا ابو القاسم اسلام دا لیو لسان خو بغي کو کنه ارائنا ولا خلق کنه و اسلام نبی علیہ السلام دے و علیک پس غلش پھر آتا کہ سو ادارے پتائی السلام علیکم انا پتا دے مرگی کنا السلام علیکم انا پتا دے سلامی السلام علیکم یا سلام علیکم دا صحیح الفاظ دی او دانا چے بعد ایک اثار ہوئی اسلام علیکم اسلام علیکم صحیح اسلام علیکم کہ جنے ہو اسلام علیکم ہوئی اسلام السلام علیکم دا صدیل ہے او دی خو یو بل تخیرم کې اکثر هغه خیر عالم څنګه وي ته په خیر عالم ته په خیر عالم پرې وړي کې راغلي و انمر په لګي دي لیکن دی او دی ته په خیر عالم الفاظ خو صحیح استعمال وکړي کنه د عربو الفاظ هم صحیح وایي کا السلام علیکم ویل دي ورسې بیا خیر په خیر کړی مرحبا اهلا وسهلا هغه ډیر خیر سال الفاظ دي خوش آمدې زمونږه اوختانو بر چې کوم دي کنه نه داږي دا ټکی او هم سلام پرې خېږي کنه خدا به وي ته چې ستړې مش فار مشه ستړې مشه بس دغه ټکې ازمون خلک په دغه باندې دي وي خچاره الکه چې هغه ګوډ کې کار کوي په کار چې ته سلام وکې نه سلام نه دی انسان هغه ټکې بوته خچاره وي خچاره دا ټکې نه په خپل نه څه خو دې په خپل کې اوکې وته خچاره و السلام علیکم وایې کنه نه سلام علیکم باندې نه وایې نه هغه بار صورت دا بدتی د سلام جواب واجب نه دی نه دا مطلب نه چې تور کولې نشخه عائشه رضی الله عنها چې کله هغه وکتل چې د خوځ داسو چې السلام علیکم یا ابو القاسم نه غومره غوسه شو چې هغه وته و علیکم السلام ولانا د کور نه ولا आवाज ورکو په پتا باندې د لعنتی پتا د مرګ ظالما نبی له سلام ما عائشه رضی الله عنها ته رضا الله دا سنیم را لګل چې خلکو ته کنزل کوم او خلکو د سپکې خبرې کوم کا مسلمان بارکیم دا ویلی چې څوک خبره بنه کوي د خپل نوم کو باسي زه دا څنګه مړه لګلې الله عام نیمړه لګلې شو چې په خلکو بل لعنتونه لګم ناغه دا الله رسول ته ګورې نه چې تا ته څه وینې ما ولا جواب ورکړه هغه وی السلام علیکم پتا دې مرګي وی ما وته چې وعلیکم دا تا چې څه وی دا دې پتاي او دا هغه سوال زما په حق کې نه قبليږي زما لا قبليږي زما لا قبليږي دا نه قبليږي کافر دی بار صورت دا د سلام هغه مختصر مسائل په کار دا دي چې مسلمان د دینه خبرې ټوله ژوندۍ تیر شو او غره دې اهم حکم نه خبر نشي چې په ژوندۍ کې سوس او زله لپاره تر ماخه ضرورت راځي بچی نه دي خبر کړی په دې باندې دی با هغه زنه برو دي د مسلمان بچی دی او د مسلمانې خزینه پیدا دی او دغه دامه وي جنت کې لټېګه ما خاوند جدا جنت کې لټېږي او چې بچی کله دغل وي ټاټا بکی ټاټ حالا کم کوم دی درامو ته ګوري پای کی چې د کمی کچنه او رنده نوم د دې خوښی کنه هغه بلور لکې دی زبانه بستانه د پوسې دی سنوب دی زم د انسان نوم دی ته پاتې کی دی شي ګرن کی دا خو دارا به ته کې نه دی چې موږ دا دخې معنا او بوسنا آشنا ناشنا نومونه دی خلکو یې خېری دا ولې دغه ته ګور نه دی چې کتل دای کلچر خوده غړي کنه دا خو د انګريزانو کلچر دی د يهودو کلچر دی هغه دی خو د تومره خپل ښکارې ولې شپاره د ګوري کنه شپاره اغې دی ته ګوري ظاهره خبره ده چې د استرګم جراثیم ډېر خطرناک جراثیم ښه چې د استرګو د هغه ځینو رااله هغه فټوانه هغه شکلونه رااله د نن ارته قتل کی بیا خپل دین ته دلی کنه او مسلمان هم نه یو براینا مسلمان دی اگر چې کافر په نظر کې دی مسلمان دی دین دلی کوئی براینا مسلمان څه پکې نه دنه نه ځکه وی یاد ساتئ ان الله کان علی کل شیء حسیبا بیشکره الله تعالی په هر چیز باندې حساب کو انکه دار سے حساب کتاب بکی گورے دامو آیا چې مسئلہ بیان شو پا یو غد ما ہو رہے دو پا بل غد میں او باسلا نا نا دا یو یو سیدی صاحب بدا سرکی خوا دی صاحب بیو سرکی دا ما تا پتا نوانو کوئی چه پتا رتا نو مسلمان تا با پتا کولا تا بانے علم فرض دو رجتے تے سلیلیش گنٹی جون تیر کے تا پا سلیلیش گنٹی جون کے سلام نرا تا زندگ قدم پا قدم تا تر سلام کر ذکر ان الله کان علی کل شیء حسیبا بیشک دی الله په هر چیز باندې حساب کوون حسن بصری وی تم رزر حساب بکئی تبګنی وی چې دا حساب کتاب شروع شي د آدم علی السلام د وخت نه تر اخره بچی پوری رسید دی باندې ډیر وخت لګی زمانه یا سرع من لمح البصر ذکر زه په دې د الله په صفت کې دا ذکر کړی چې سریع الحساب سریع الحساب حساب بکئی او ګړندې به وي حتی موه چې ماده سوزګاری کې نو پای کې بکلی نه تیر شي نه حسیبا در پرب دسترگی که بتا سر حساب کتاب شویر سبر دمخی تشیوی چی دادی کریو و دادی کریو یا او تبورا من یشفا شفاعتا حسنا چاچ سفارشو کو سفارش خو یا کل لہو نصیب منا ویبا غلب رخا در ثواب دا غیف وجا و من یشفا شفاعتا سیئا او چاچ سفارشو کو سفارش بد یا کل لہو کفل منا وی به داغه د پاره پیټې د ګنا د هغې د وجې انډې د ګنا د هغې د وجې یا داسې وایه من یشفا شفاعتن حسنه چا چې خبره وکړه د چا د فیدې یقل له نصیب منها وی به هغه له طرخه د ثواب د هغې د وجې ومن یشفا شفاعتن سیئه او چا چې خبره وکړه د چا د نقصان یقل له کفل منها وی به داغه د پاره پیټې د ګنا د هغې د وجې وکان الله علی کل شیء مقیتا او دې الله په هر چیز باندې قادر یا دے اللہ پا ہر چیز باندے حاضر ناظر یا دے اللہ پا ہر چیز حفاظت کونگے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّتٍ او کلچ سلام اکلشی پتاسو سلام فَحَيُّو نُتَاسُ جواب ورکے بے احسن منها پا خیستہ سر داغینا او رود دعا یا جوابو کے پشانت داغے اور دا مانا ما اکلا اگر چیز امون شیوخو کی یو مانا دا سرا روانا دخو چونکہ مخ کی دنشتما ہو کی دیشی چیتے ہو مخصر لگلی او مخ کے سر لگی ظاہر کی نو بعضی معنی دا سی چې اگر اوس علماء وکړي دي نو مخکې سره لګي په دې لحاظ سي چې مراد دې ده کې خو یې تم ندا ده چې کله تاسو ژوند کې شئ په جهاد او ترغیب د لږر کې شئ تاسو پاسه نور خلکو لوم د جهاد ترغیب ورکړي دا معنی کړي او مخکې سره مناسب ده ٹھیک ده لیکن ما خو راته وایي چې اقوال د سلفونه تقریبا مفسرینو دغه را نقل کړي دي چې ما څه وایي دا دې اوس نه وایي چې دا معنی پکې پاتې شو ٹھیک ده زموږ شیوه وکړي ده او دا یو معنا مخکې سره مربوط هم ده چې کله ژوندې کړی شوې تاسو په کلمه د جهاد او ترغیب درکړی شو نو تاسو پاتې نور ژوندې کې مخکې سره ولګېدا خو خپل معنی دغه ده چې اګنو سلفونه نقل الله چې ذا هو یتم بتحیتن او کله چې سلام وکړی شي په تاسو سلام په حیو به احسن منها نو تاسو جواب وکې ته جو کوشش وکې د جواب کولو به احسن منا په خیسه سره داغینا او ردوها یا جواب وکې په شانت داغي ان الله کان یا واپس کې هغه واپس کول سي داغه پشان وته وایا کنه ان الله کان علی کل شیء حسیبا بشک الله تعالی دې په هر څه حساب کوونکي